Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Unijne zakazy zastąpią te wprowadzone przez państwa członkowskie w sprawie produktów rolnych z Ukrainy, informuje szef rządu. Poszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę ma być jednym z tematów spotkania Trójkąta Weimarskiego w Polsce. To nie naruszy porozumień rozbrojeniowych, to o amerykańskich okrętach podwodnych z głowicami nuklearnymi, informuje południowo-koreański resort obrony. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że udało się sfinalizować rozmowy z Komisją Europejską w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy. Dodał, że porozumienie to zasługa naszego silnego głosu. Nasz mocny głos, a także, co tutaj dużo mówić, głos wzmocniony poprzez 5 krajów, bo zbudowałem taką właśnie koalicję krajów na wschodniej flance Unii Europejskiej, żebyśmy mówili jednym głosem. Ten głos został wysłuchany w Unii Europejskiej i dosłownie w tych dniach zawarte zostanie porozumienie między nami a Komisją Europejską w sprawach rolnictwa. Porozumienie zakłada, że unijne zakazy zastąpią te wprowadzone przez państwa członkowskie w sprawach produktów rolnych. Komisja zakaże importu 5 produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry domagały się rozszerzenia tej listy między innymi o jaja, drób czy produkty mleczne, ale w tej sprawie Komisja najpierw przeprowadzi szybkie dochodzenie sprawdzające zakłócenia na rynku i wtedy ewentualnie przywróci cła. Poszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę będzie jednym z 3 tematów spotkania ministrów do spraw wspólnoty państw Trójkąta Weimarskiego w podpoznańskim Kurniku. Do debaty polityków Francji, Niemiec i Polski z gościnnym udziałem wicepremier Ukrainy Olchi Stefaniszyn dojdzie 12 maja w Kurnickim Zamku, zapowiada polski minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk, inicjator spotkania. Dzisiaj wsparcie dla Ukrainy i także dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej jest kwestią naszego bezpieczeństwa. Dlatego zaprosiłem tutaj wicepremier Ukrainy, która 12 maja będzie też gościem tej sesji, żeby wspólnie rozmawiać o tym, co Polska, Niemcy, Francja mogą zrobić, żeby wesprzeć Ukrainę na ścieżce rozszerzenia. Polska jest tutaj tym pierwszym ogniwem, forpocztą procesu rozszerzenia. Wiemy, że wśród naszych zachodnich partnerów ten entuzjazm czasami bywa w niej mniejszy. Dlatego naszym zadaniem jest mobilizować wszystkich do mocnego wsparcia dla rozszerzenia Unii i temu będzie poświęcone to spotkanie, dodawał minister. Obecność amerykańskich łodzi podwodnych wyposażonych w pociski z głowicami jądrowymi w Korei Południowej nie naruszy porozumień rozbrojeniowych, poinformowało południowo-koreańskie Ministerstwo Obrony. Prezydent Korei Południowej kończy wizytę w USA. Jednostki z bronią nuklearną mają być elementem odstraszającym wobec rosnącego zagrożenia ze strony Korei Północnej. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Prezydenci USA Joe Biden i Korei Południowej Yoon Suk-yeol zawarli porozumienie nazwane Deklaracją Waszyngtońską, która przewiduje m.in. wysłanie do Korei Południowej amerykańskich okrętów podwodnych wyposażonych w głowice nuklearne. Południowo-koreańskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że obecność okrętów z głowicami jądrowymi nie będzie naruszała zawartego w 1991 roku porozumienia o denuklearyzacji między dwoma państwami koreańskimi. Amerykańskie łodzie podwodne to część planu odstraszania Korei Północnej, gdzie według informacji wywiadów USA i Korei Południowej w zaawansowanej fazie są przygotowania do kolejnej próby jądrowej. Plany wizyty amerykańskich jednostek na Półwyspie Koreańskim skrytykowały już chińskie władze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Od dzisiaj oficjalnie kończą naukę, ale przed nimi jeszcze egzaminy maturalne. Uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych odbierają świadectwa ukończenia szkoły. Absolwenci 4 liceum ogólnokształcącego w Białymstoku przyznają, że mają za sobą niezapomniany czas. Trochę smutno, ale zawsze będzie coś nowego, takie jest życie. Było cudownie, ale nie mogę się doczekać tej wolności i tych najdłuższych wakacji w życiu. Jestem pełna pozytywnych emocji, energii. To jest świetny dzień, świetny moment i żegnam to z dobrym humorem. Same dobre wspomnienia, myślę, bardzo fajna szkoła. Fajne 4 lata rzeczywiście, a w przypadku akurat tego rocznika trochę dziurawe, bo pandemiczne na starcie. Dyrektor 6 liceum ogólnokształcącego w Białymstoku, Dariusz Naumowicz. Teraz kończył ten pierwszy rocznik, który do nas trafił po szkole podstawowej. I pamiętam te dzieciaki jako takie trochę zagubione młode duszyczki, które tu witaliśmy, a teraz odchodzą piękni, wspaniali, młodzi, dorośli ludzie. Co roku jest nam żal, bo nasze dzieci idą sobie w świat, ale wracają później, przeprowadzają swoje dzieci do tej szkoły. Tak to właśnie jest. Teraz przed absolwentami liceów i techników kilka dni wolnego. Od razu po majówce czeka ich seria egzaminów maturalnych, do których w województwie podlaskim przystąpi blisko 10 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeżeli chodzi o pogodę, w piątek na wschodzie i w centrum jeszcze dość słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem. Jednak od zachodu będzie ono wzrastać do dużego i na zachodzie wieczorem mogą pojawić się opady deszczu. Najcieplej na południowym zachodzie, tam termometry wskazują maksymalnie 17 stopni, a na krańcach północnych temperatura nie przekroczy 10, w centrum 13 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. I teraz możemy się już oficjalnie przywitać. Przez najbliższe 3 godziny spędzimy razem czas na antenie programu trzeciego. Składzie Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Rafał Tomański przy mikrofonie. Zapraszamy do szeregu różnych informacji ze świata, z kraju, a wszystko to pod parasolem, pod płaszczem tego, że długi weekend się zaczyna. I już od razu pytanie do Państwa. 2 2 7 3. Jakie macie plany? Dzwońcie. We'll be right back. No i majówka, proszę państwa, a jak majówka, trzeba gdzieś pojechać. No oczywiście można zostać w domu i cieszyć się tym, co ma się dookoła, ale pewnie spora część słuchaczy wybierze jakąś podróż. No zatem gorący okres na drogach się szykuje. Już dziś wielu z nas wyrusza na majówkowe wypady. Niektórzy tylko na 2-3 dni, a inni, którzy wzięli kilka dni wolnego, mogą cieszyć się prawie 9-dniowym urlopem. No bo jak pierwszy wypada w poniedziałek, to zawsze tak elegancko. 2 weekendy można sobie niewielkim nakładem dodatkowych dni zagospodarować. To wszystko sprawia, że na polskich drogach będzie z pewnością tłoczno i trzeba się na taką sytuację nastawić. O czym należy pamiętać przed wyjazdem, czy tym krótszym, czy dalszym, mówi Maciej Wisławski, były rajdowiec, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Musimy zdać sobie sprawę, dokąd jedziemy, że jedziemy zazwyczaj z rodziną albo z przyjaciółmi, jedziemy do rodziny albo do przyjaciół w jakieś ciekawe, atrakcyjne miejsce i w związku z tym najważniejszą sprawą to jest to, żebyśmy dojechali szczęśliwie, spokojnie do celu. Dlatego uważam, że powinniśmy pozbyć się jakiegokolwiek pośpiechu, jakiejkolwiek agresji, jakiegokolwiek chamskiego zachowania się na drodze, tylko naprawdę z luzem, jak to ja mówię, na miękkich nogach, spokojnie sobie jechać, bo najważniejszy jest cel. Sprawdźmy, drodzy państwo, sprawność oświetlenia naszego pojazdu. Zapakujmy zapasowe żarówki w tych autach, gdzie jeszcze są żarówki. Tomasz Kulik, instruktor doskonalenia jazdy. Sprawdźmy, czy koło zapasowe jest napompowane, gdzie mamy lewarek, klucz do kół, trójkąt i czy mamy gaśnicę. Weźmy ze sobą dobrze wyposażoną apteczkę, oby się nie przydała. Sprawdźmy, czy mamy dobrze ustawione końcówki spryskiwaczy przedniej szyby, żeby płyn leciał na szybę, a nie na dach. Jeżeli nasze wycieraczki słabo zbierają wilgoć z szyby, zmienimy wycieraczki przed majówką, to się przyda. Przygotujmy zapasową bańkę płynu do spryskiwaczy. Niech będzie w bagażniku po to, żeby to się nie przydało. Sprawdźmy stan oleju w silniku i przede wszystkim zaplanujmy trasę tak, aby po drodze były przerwy postoje najdalej co 2 godziny. Jeżeli chodzi o samochód, to specjalnie nie musimy się martwić, bo mamy auta albo nowe, albo prawie nowe. Natomiast musimy popracować nad sobą. Przygotować się spokojnie, zaplanować sobie cały harmonogram podróży, przewidzieć chwilowe zatrzymania, jak ja to mówię, kwadrans dla relaksu sobie zafundować, bo to na pewno bardzo pomaga. Oczywiście bagaże, jedziemy z bagażami, więc zwrócić uwagę na to, żeby te bagaże były naprawdę przyzwoicie włożone, żeby były zabezpieczone, bo wszystkie rzeczy leżące luzem, jakaś książka, piłeczka, butelka z napojem. W przypadku jakiegoś dynamicznego, gwałtownego, czasami awaryjnego hamowania, bo takie sytuacje też się zdarzają, robią różne dziwne, niespodziewane ruchy. Dlatego wszystko ma być pomocowane, wszystko ma być na swoim miejscu, żeby ta nasza podróż była rzeczywiście bezpieczna. Możemy spodziewać się na drogach większego ruchu, zarówno samochodów, jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego i to jest kwestia, na którą zwracam państwa szczególną uwagę. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Pieszych, motorowerzystów, motocyklistów, rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych. Na pewno będzie to ruch, który nie tylko kumuluje się na terenie metropolii, tylko na drogach wyjazdowych i dojazdowych do niektórych miejscowości i dużych miast. Tam też będzie można spotkać zapewne policjantów ruchu drogowego i pamiętajmy też o tym, żeby nadmiernie się nie śpieszyć. Oczywiście prędkość ma być dostosowana do przepisów i warunków ruchu. To są takie podstawy, czyli rozsądek, trzeźwość, przygotowanie do drogi, a my będziemy starać się pomagać kierowcom, żeby dotarli bezpiecznie do celu. Już niedługo, bo od dzisiaj, od godziny 16:00 policja spodziewa się dużego natężenia ruchu, także jutro przed południem. Podobnie wzmożony ruch przewidywany będzie w poniedziałek i środę w godzinach popołudniowych i wieczornych, kiedy część z nas będzie wracała po wydłużonym majówkowym wypoczynku. Jak podkreśla nadkomisarz Robert Opas, nad bezpieczeństwem czuwać będą policjanci w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, autostrady i drogi szybkiego ruchu patrolować będą policjanci grupy Speed oraz operatorzy dronów. A relację przygotował nasz reporter Jacek Frenzel. Przodu, a coś tu się nie zgadza, bo czas się zaczął dłużyć i wciąż myślami wracam do ciebie i do domu, do miasta i do ulic. Mam nadzieję, że to sen chce się obudzić, bo tak jak ty nie pokocham. Kochanie, to ja, otwórz drzwi, chcę przeżyć jeszcze raz wszystko. Wiem, całe życie obiecywałem być blisko. Dobrych chwil nie było wiele, a każda z nich to skarb. Wiem, co teraz powiesz, słodka cisza, trwaj. Bo tak jak ty nie pokocha mnie już nikt. I w myślach biegnę pod twój dom. Kochanie, tu ja, otwórz drzwi. Jeśli nie słyszysz, wybacz mi. Kochanie, tu ja, twój zły syn. Ostatni raz wysłuchaj mnie. Wiem, co teraz powiesz, już długo cię znam. Odwlekam to w czasie. Słodka cisza, trwaj, trwaj. Kochanie, to ja. Jest porozumienie w sprawie ukraińskiego zboża do tak zwanych państw przyfrontowych, w tym do Polski. Nasz wschodni sąsiad nie będzie mógł eksportować 5 rodzajów zbóż, w tym pszenicy i kukurydzy. Informację o porozumieniu z Komisją Europejską w sprawie zboża z Ukrainy przekazał premier Mateusz Morawiecki. Szczegóły porozumienia przedstawił z kolei unijny komisarz do spraw rolnych Janusz Wojciechowski. A my łączymy się teraz z Agnieszką Drążkiewicz, która była na konferencji prasowej komisarza. Witaj, Agnieszko. Powiedz wobec tego, proszę, co zawiera to porozumienie? W myśl tego porozumienia do państw najbardziej narażonych na skutki kryzysu zbożowego nie będzie można przez rok sprowadzać płodów rolnych z Ukrainy. Chodzi, tak jak mówiliśmy, o 5 rodzajów zbóż. Chodzi o pszenicę, o kukurydzę, o rzepak, o słonecznik i olej słonecznikowy. O pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie mówił dziś we wsi Zaranna w województwie łódzkim premier Mateusz Morawiecki. Jak podkreślał, dialog z Komisją przyniósł oczekiwane przez rolników efekty. Decyzję, która jest spójna z porozumieniem z rolnikami, bo dbamy przede wszystkim o polskiego rolnika i w tym trudnym otoczeniu, w tym, gdzie chcemy z jednej strony przecież sprzyjać i sprzyjamy walczącej Ukrainie, z drugiej strony współpracujemy z Unią Europejską. Polskie władze były też przez cały czas w kontakcie z partnerami z krajów, które podobnie jak my najbardziej odczuwają konsekwencje kryzysu zbożowego, dodał premier. Nasz mocny głos, a także, co tutaj dużo mówić, głos wzmocniony poprzez 5 krajów, bo zbudowałem taką właśnie koalicję krajów na wschodniej flance Unii Europejskiej, żebyśmy mówili jednym głosem. Ten głos został wysłuchany w Unii Europejskiej i dosłownie w tych dniach zawarte zostanie porozumienie między nami a Komisją Europejską w sprawach rolnictwa. Porozumienie z Komisją Europejską, dodajmy, również przewiduje zakaz importu ukraińskiego zboża do Polski, do Bułgarii, do Rumunii, a także na Słowację i na Węgry. We wszystkich tych 5 państwach rolnicy podnosili problem skupowania zboża z Ukrainy, co negatywnie wpłynęło na rynki wewnętrzne. Mówił o tym dziś na konferencji w Warszawie unijny komisarz do spraw rolnych Janusz Wojciechowski. Jest 5 produktów, które w różnym stopniu stworzyły problem właśnie dla tych przygranicznych krajów, bo wcześniej tego importu praktycznie nie było. Import pszenicy do Polski to w granicach 3000 ton, mówię o 2021 roku. Import kukurydzy około 5000 ton. No ale ta sytuacja rzeczywiście stworzyła bardzo duże nadwyżki i stworzyła tę kryzysową sytuację. Unijny komisarz przypomniał również, że kryzys zbożowy pogłębiła decyzja z sierpnia ubiegłego roku co do eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Z jednej strony, co prawda, przyczyniło się to do obniżenia cen za płody rolne, ale niestety z drugiej jeszcze bardziej pogłębiło kryzys w krajach przyfrontowych właśnie. Warto również dodać, że to porozumienie z Komisją Europejską co do zakazu eksportu zboża do 5 unijnych krajów przewiduje także wypłatę finansowego wsparcia dla rolników. Mowa o 100 milionach euro, z czego najwięcej, bo 40 milionów trafi do Polski. A dodatkowo kraje objęte zakazem importu będą mogły również wypłacać rekompensaty z budżetów narodowych. Bardzo dziękuję za relację. Agnieszka Drążkiewicz dziękuję. Opowiadała nam o tym wszystkim. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. People who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Slow. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. Proszę Państwa, majówka przed nami. Prosiłem o telefony z Państwa planami i różnymi sugestiami też, nawet jeżeli to nie są plany, które będzie się realizować samemu. Może ktoś chce komuś podpowiedzieć jakiś pomysł. Oto dostaliśmy następujący komentarz. Proponuję na ten weekend seniorom, którzy już aut się pozbyli, a żeby sobie wynajęli pana taksówkarza, za 100 zł żona i mąż 200 i z powrotem pan taksówkarz przywiezie, że obejrzą swój domek letniskowy, czy wszystko gra i wrócą. My tak robimy, proszę pana, oszczędzamy na to właśnie. Tak proponujemy. Brzmi jak dobry plan. Dziękujemy za komentarz. 2 2 7 3. Czekamy na kolejne. Rozum, dwie ręce i chęć. Twoje miejsce na ziemi tłumaczy. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, grafika 3050 Ti, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 4299. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Sprawdź na mapainwestycji.gov.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Sytuacja na drogach, kiedy majówka za pasem, na pewno jest o czym mówić. Opowie nam o tym więcej Ewa Mierzejewska. Dzień dobry, rzeczywiście ogromne korki właściwie we wszystkich polskich większych miastach. Tak jest oczywiście w Warszawie. S8, S2 łącznica z S8 i S2 na węźle Opacz. Tutaj porządne korki. S7 także przy wyjeździe z Warszawy jest już zakorkowana. 79 na trasie Warszawa-Piaseczno również. Ogromne problemy na obwodnicy Krakowa. Tutaj cały odcinek między węzłami Bali a Kraków Południe właściwie w obie strony także stoi, a jedynka w okolicach Łodzi tutaj także ogromne problemy. No i autostradowa obwodnica Wrocławia, tutaj pomiędzy węzłami Wrocław Lotnisko i Wrocław Stadion na 14 kilometrze doszło do karambolu, zderzyły się 4 samochody osobowe i zablokowane są aż 2 pasy jezdni w kierunku Warszawy i w tym miejscu także jest ogromny kilkukilometrowy korek. Trudna sytuacja także na drodze krajowej nr 94 na odcinku Opole-Brzeg w Łosiowie na 151 kilometrze zderzyły się 2 samochody. Droga jest całkowicie zablokowana. Radio Navigator Trójki. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że udało się sfinalizować rozmowy z Komisją Europejską w sprawie importu produktów rolnych z Ukrainy. Mateusz Morawiecki powiedział, że zawarte zostanie porozumienie między piątką państw zgłaszających problemy z bezcłowym napływem produktów rolnych z Ukrainy. Komisja zakaże importu 5 produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i oleju słonecznikowego. Polska i Wielka Brytania podpisały wartą blisko 10 miliardów złotych umowę na dostawę wyrzutni I-Launcher, pocisków KAM i przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich PSRA Pilica. O umowie poinformowały polski MON i źródła brytyjskie. Mariusz Błaszczak, szef MON, stwierdził, że to skokowy wzrost możliwości rażenia celów powietrznych i zwiększenia zdolności polskiej obrony powietrznej. Z kolei Ben Wallace, szef brytyjskiego MON, podkreślił, że umowa to kolejny krok w rozwoju współpracy obronnej obu krajów. Sprzedawane Rosji irańskie drony są napędzane silnikiem opartym na niemieckiej technologii, nielegalnie zdobytej przez Iran prawie 20 lat temu, poinformowała stacja CNN, powołując się na ustalenia badającej sprzęt militarnej organizacji. CNN podkreśla, że odkrycie, do którego doprowadziło szczegółowe badanie szczątków dronów odzyskanych na Ukrainie, wyraźnie pokazuje zdolność Iranu do kopiowania i rozwijania nielegalnie zdobytej technologii wojskowej. Wywołuje to obawy, że Moskwa może dzielić się z Teheranem zachodnim uzbrojeniem zdobytym na ukraińskim polu bitwy. To był serwis Trójki. A teraz sport i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Aleksandra Mirosław rządzi i dzieli we wspinaczce na czas. Reprezentantka Polski wygrała zawody Pucharu Świata w koreańskim Seulu, a w trakcie rywalizacji dwukrotnie pobiła własny rekord świata. Wynik z biegu finałowego, ten aktualny rekord, to dokładnie 6 sekund i 25 setnych. Przypominamy, mówimy o wspięciu się na szczyt 15-metrowej, lekko przewieszonej ściany. W ścisłym finale dzisiejszych zawodów Aleksandra Mirosław wygrała z inną Polką, Natalią Kałucką, a siostra Natalii, Aleksandra, była dziś czwarta. Co ważne, wspinaczka na czas jest dyscypliną olimpijską. W Paryżu w przyszłym roku w tej wspinaczkowej konkurencji będą rozdawane medale. Tenis, tu także Polska dominuje w rywalizacji kobiet, a dominuje konkretnie Iga Świątek, od ponad roku liderka rankingu WTA. Iga będzie dziś grać w turnieju w Madrycie. W meczu drugiej rundy zmierzy się z Austriaczką Julią Grabner. Początek nie wcześniej niż o 20:00. Prawdopodobnie nieco później. Nie należy się jednak stresować w czasie przed meczem. Iga po zwycięstwie w Stuttgarcie powinna także w Madrycie poradzić sobie dobrze. Przekonuje o tym trener tenisa Paweł Ostrowski. Każdy turniej się rządzi swoimi prawami i co do tego nie ma wątpliwości. Więc wszystko, co wygra, to jest na plus, więc myślę, że powinna psychicznie jeszcze bardziej, jeszcze lepiej wejść. No Iga jest w tej chwili tak dobrze predysponowana, przede wszystkim mentalnie. Możemy być spokojni. Po 17:00 ma rozpocząć się mecz Magdaleny Fręch z trzecią rakietą świata, Amerykanką Jessicą Pegulą. To także druga runda i podobnie w turnieju mężczyzn o wejście do rundy trzeciej zagra dziś Hubert Hurkacz. Zagra z doświadczonym Francuzem Richardem Gasquetem. W tej chwili turniejowy grafik przy tym meczu wskazuje na okolice 17:30. A dokładnie o 18:00 rozpocznie się piątkowe granie w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. To 30. kolejka i dwa bardzo ważne mecze, bo już dziś przy odpowiedniej kombinacji wyników Raków Częstochowa może zapewnić sobie mistrzostwo kraju. Wiele będzie zależało jednak od wyniku Legii Warszawa. To Legia o 18:00 zmierzy się na własnym stadionie z Wisłą Płock. Raków zagra o 20:30 z Lechią Gdańsk, także u siebie. Jeżeli chodzi o pogodę, Polska będzie w zasięgu niżu, który wraz z frontem okluzji przemieści się znad Niemiec, nad Polskę właśnie. Z południowego zachodu i południa napłynie cieplejsze powietrze polarno-morskie, wystąpią niewielkie wahania ciśnienia. W sumie będzie ciepło. Trójka. Program trzeci. Ponieważ prosiłem o telefony 2 2 7 3 z Państwa planami na majówkę, można czasem zderzyć się z zupełnie inną niż spodziewana opinią, jak na przykład taka. Chciałem wszystkim na ten weekend, młodym ludziom, życzyć wszystkiego dobrego, wspaniałej pogody i wspaniałego wypoczynku. Natomiast ja jako emeryt to powiem szczerze, że się męczę. Po prostu czekam, bo urzędy są nieczynne, budowy nie działają. Czekam na 4, że będę mógł znów się spełniać w pracy zawodowej. Nikomu nie życzymy, żeby się męczył. Wszystkim według potrzeb. 2 2 7 3 czekamy na Państwa głosy. Państwa, teraz udajemy się na Ukrainę. Antytiła, Jałta, lato 2024. Tak, nie pomyliliście się, Antytiła zapowiadają koncert na Krymie. Ukraińskim Krymie. Otwieramy przedsprzedaż, przepraszam, na pierwszy duży stadionowy koncert w Jałcie. 23 sierpnia 2024 stadion Awangard, napisał zespół o wspominanej nazwie na Facebooku. Ukraińcy od początku rosyjskiej inwazji na ich kraj zapowiadają, że odbiją wszystkie tereny okupowane przez moskiewski reżim, w tym Półwysep Krymski. Więcej opowie nam na ten temat Maciej Jastrzębski. Rosja wysłała swoje wojska na Krym już w lutym 2014 roku. W marcu uzbrojeni żołnierze bez oznakowań zajęli bazy wojskowe, porty, lotniska i urzędy. Przy wsparciu separatystów Moskwa pod lufami karabinów zorganizowała referendum, które miało usprawiedliwić aneksję. Żadne cywilizowane państwo ani żadna międzynarodowa organizacja nie uznały włączenia Krymu do Rosji. Nie uznali okupacji także mieszkający na Półwyspie Tatarzy, mówi jeden z liderów samorządu tatarskiego Nariman Dżelal, który od prawie dwóch lat przetrzymywany jest przez moskiewski reżim za kratami. Ja identyfikuję siebie wyłącznie jak krymski Tatarin, grażdanin Ukrainy. Identyfikuję siebie wyłącznie jako Tatara krymskiego, obywatela Ukrainy. Jestem człowiekiem, którego dom napadli agresywni ludzie. Oczywiście nie mogę patrzeć na to wszystko spokojnie. Przy tym ja i moi rodacy myślący podobnie staramy się zachować ostrożność i rozwagę, dlatego że wiele osób przekonuje nas, iż ważne jest dla nich to, co my robimy. A więc działając, nie możemy ich narażać. I tak postępują też i moi znajomi i przyjaciele. Mówią o tym, że im ważne to, co my robimy. Działam ja, działają mnogi moi друзі i kolegi. Krótko po tej wypowiedzi, którą zarejestrowałem na Krymie, Nariman Dżelal został aresztowany, a później skazany na wieloletni pobyt w łagrze. Wymowne jest jego zdjęcie z procesu, gdy stanął przed okupacyjnym sądem w koszulce z herbem Ukrainy. Przed tym, nim na Tatarów krymskich spadły represje, Moskwa zlikwidowała samorząd tatarski, Medżlis. Medżlis zaprzecili po jednej prostej przyczynie, że... Medżlis został zdelegalizowany z prostej przyczyny. W 2014 roku był symbolem określonego punktu widzenia, pozycji Tatarów krymskich niegodzących się z rosyjską aneksją. Rosji nie udało się dojść do porozumienia z Medżlisem. Najwidoczniej uznano, że skoro nie da się nas przeciągnąć na swoją stronę, to trzeba po prostu unicestwić nas. Medżlis, którego nie dało się kontrolować, nie satysfakcjonował władz. Nada unicestwić. Tatarzy nie poddali się i nadal demonstrują swoje przywiązanie do Ukrainy, dlatego niemal każdego dnia spadają na nich nowe represje. Niedawno reżim przeprowadził przeszukania domów Tatarów krymskich w Sudaku na południu okupowanego Krymu. Przed domami, w których od rana odbywały się przeszukania, zebrali się Tatarzy, aby wesprzeć prześladowanych rodaków. Dziś w naszym Sudaku wrogowie ponownie dokonali represji na naszym narodzie. Zabrali naszego młodszego brata Bari, następnie zabrali naszego współwyznawcę Edema. Presja nie ustaje, ale wiemy, że z pomocą Bożą na końcu my wygramy. Wróćmy na koniec do ukraińskiego zespołu Antyla, który zapowiedział koncert na wyzwolonym spod okupacji Krymie. Członkowie grupy muzycznej napisali, że od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji, chwytając za broń i będąc na pierwszej linii frontu, nie wątpili ani przez sekundę w zwycięstwo Ukrainy. Zawsze wiedzieliśmy, że nadejdzie dzień, w którym siły zbrojne Ukrainy odzyskają kontrolę nad krymskimi stepami Ajudachu, przylądkiem Fiolent, twierdzą genueńską i jaskółczym gniazdem. I na pewno wszyscy przyjedziemy tam z naszymi bliskimi, dziećmi i przyjaciółmi, podkreślili w internetowym wpisie. Jeśli koncert się odbędzie, to na pewno pojadę, aby obejrzeć to przedsięwzięcie, tak jak przez wiele lat jeździłem na Półwysep, relacjonować walkę Tatarów o utrzymanie ukraińskości. I o tej historii opowiadał nam Maciej Jastrzębski. Teraz czas porozmawiać o pieniądzach. Główny Urząd Statystyczny przedstawił szybki szacunek dotyczący inflacji. No i dobre wiadomości, poszła ona ostro w dół. W kwietniu spadła z 16,1% do 14,7%. To już drugi z rzędu spadek tego wskaźnika. Dobre informacje przynosi do trójkowego studia Marcin Jagiełowicz. Witaj. Dzień dobry. I powiedz proszę, kiedy te spadki zobaczymy na sklepowych półkach? No niestety nie prędko, bo na razie nie mówimy o spadkach cen, a o tym, że rosną w zastraszającym prawie 15% tempie. Ale rzeczywiście to tempo już nie rośnie, a gwałtownie hamuje i to nieco szybciej niż spodziewała się większość ekonomistów. Spadek z ponad 16% do niespełna 15% to wynik zestawienia inflacji w mijającym miesiącu z kwietniem zeszłego roku. To przede wszystkim efekt bazy, czyli to, że uciekają nam te bardzo złe miesiące zeszłego roku. Pamiętamy początek eskalacji wojny. Tak mówi Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB. Dzisiejsze dane to jednak coś więcej niż tylko statystyczna sztuczka. Miesięczna inflacja jest już wyraźnie poniżej 1%. W marcu to było jeszcze 1,1% i to jest ważne. To znaczy, że to naprężenie, to napięcie inflacyjne rzeczywiście schodzi. Schodzi we wszystkich kategoriach, które opublikował dziś GUS, a więc paliwa, nośniki energii i jedzenie. Co dzieje się z cenami żywności? W zeszłym miesiącu, w marcu, mieliśmy prawie 25% wzrostu w stosunku do marca 2022 roku. Teraz jest poniżej 20%, to jest dalej oczywiście potężny wzrost, ale jednak tendencja spadkowa, jeżeli chodzi o trend, i moim zdaniem kolejne miesiące to będzie kontynuacja tego trendu. Z jednej strony wiele produktów żywnościowych tanieje w Europie i to od wielu miesięcy, z drugiej strony zaczyna się sezon, więc to są te elementy, które powinny nam tutaj pomagać. No to jeszcze dwa ważne elementy. Zdaniem moich rozmówców latem inflacja zejdzie w okolice 10% i będzie dalej pikowała w stronę jednocyfrowych poziomów. A to oznacza, że tempo wzrostu naszych pensji zacznie wyprzedzać ceny w sklepach i to będzie rzeczywiście pierwszy oddech, który złapiemy po długim inflacyjnym maratonie. A drugi oddech to będzie wtedy, kiedy inflacja przestanie być istotnie wyższa niż to, co oferują nam koledzy bankowcy jako propozycje oprocentowania lokaty, tak? Żeby przestały wreszcie nasze oszczędności odkładane na czarną godzinę tracić realnie na wartości. Mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. A skoro o lokatach mowa, dodajmy także ważną prognozę dla kredytobiorców. Wizja obniżek stóp procentowych pod koniec roku cały czas jest bardzo optymistyczna, ale nie niemożliwa. Podobnie jak wyliczenia, że inflacja na koniec tego roku może nawet spaść do 6%. Tak czy inaczej spadek będzie gwałtowny, schody zaczną się potem. Niestety dojście do celu inflacyjnego to jest dłuższa chwila, jeżeli mogę tak powiedzieć. To jest perspektywa przynajmniej, no to jest naprawdę mega optymistyczna wersja 2 lat, ale raczej będzie to pewnie jeszcze dłuższy okres. Przypomnijmy, cel Narodowego Banku Polskiego to 2,5% na takim poziomie z możliwym odchyleniem o 1% w górę albo w dół. W normalnych czasach bank centralny powinien utrzymywać inflację. No, dzisiaj mamy 14,7%, ale to nie są chyba tak do końca normalne czasy i rzeczywiście jest to jaskółka dobrych zmian. Bardzo dziękuję za przedstawienie tego całego klimatu dookoła nowych danych. Marcin Jagiełowicz opowiadał nam o tym wszystkim. Dziękuję. Słyszymy się zresztą niedługo. Tyle wspólnych tras, tyle niewiedzy, ile wiary, nie było zdrady w nas. Czasami z Bogiem, a czasami bez, fajne miło buziakami, szukałem śmierci, wiem. To był prawdziwy chrzest, był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak Bóg, było szaleństwo dusz. Czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Słońce pokonał cię. Słońce pokonał cię. Siadaliśmy w długie łodzie węgle i każdy płynął jak najdalej, bo ubiliśmy się. Były dni, były piękne dni, teraz zostały mi zdjęcia przyjaciół z zamkniętymi oczami. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Był czas. Muzyka była dla nas wszystkich jak duch, było szaleństwo dusz. Pokonał się. Słońce pokonał się. Słońce pokonał się. Słońce pokonał. Słońce zdecydowanie pokona cień podczas tej majówki, bo ma być bardzo ładnie, co skłania, zresztą nawet jakby było ciemno, brzydko i zimno, to i tak byśmy chcieli gdzieś wyjechać, bo wolne dni rzadko tak się zdarzają, więc szkoda ich przepuszczać jako okazję. Prosiłem o telefony 2 2 7 3 u Państwa opinie na ten temat, co można robić, jakie macie plany. Dostaliśmy odpowiedź słuchacza do innego słuchacza. Ja bym chciał się odnieść do słów tego pana, który twierdził, że majówka dla niego to jest męczarnia i nie może się doczekać 4 maja, kiedy wróci do pracy. Bardzo proszę go o kontakt, ja mu znajdę tyle zajęcia przez ten cały okres majowy, że on do 4 może się nie wyrobić. 2 2 7 3, prosimy o Państwa opinię, jakie macie plany na majówkę. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Starting